jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 14. Czas na serwis trójki, który przedstawi Filip Jarek. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło wyrok na Alesia Białackiego. Obrońca praw człowieka decyzją sądu w Mińsku ma spędzić 10 lat w kolonii karnej. Prezydent Andrzej Duda podczas konferencji rynku kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej ocenił, że prognozy gospodarcze dla Polski dają powody do optymizmu. W Gdańsku otwarto Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Pacjenci mają dzięki temu zyskać dostęp do nowych terapii. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie potępia wyrok na białoruskiego obrońcę praw człowieka Alesia Białackiego, oświadczył rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina. Ubiegłoroczny laureat Pokojowej Nagrody Nobla został skazany dziś przez sąd w Mińsku na 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome finansowanie działań uderzających w porządek publiczny. Łukasz Jasina powiedział Polskim Radiu, że Warszawa nie jest zaskoczona decyzją białoruskiego reżimu. Jest to kraj, w którym się łamie prawa człowieka i w którym wyroki są tak naprawdę serwowane zupełnie gdzie indziej niż na sali sądowej. Aleś Białacki, człowiek walczący o prawa swojego narodu od wielu, wielu lat, przebywa w więzieniu niesłusznie, został skazany niesłusznie. Polska ten wyrok ze wszechmiar potępia i razem z całym cywilizowanym światem będziemy walczyli o to, aby laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki oraz inni ludzie skazywani przez białoruski reżim, tu zawsze staram się przypomnieć też o postaci Andrzeja Poczobuta, zostali przez władze białoruskie wypuszczeni. Wyroki od 7 do 9 lat pozbawienia wolności usłyszało także trzech innych działaczy założonego przez Alesia Białackiego Centrum Praw Człowieka Wiosna. Niemcy są nadal głównym hamulcowym pomocy Zachodu dla Ukrainy, stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem były sekretarz generalny CDU Paul Ciemiak. Według niego kraj, który pragnie być liderem Europy, nie powinien działać w tej sprawie jedynie pod naciskiem USA. A więcej o tym w korespondencji Wojciecha Osińskiego. Zdaniem Paula Ciemiaka, kanclerz Olaf Scholz, mimo werbalnych zapewnień o wspieraniu Ukrainy, prowadzi dziwną grę obliczoną na ugłaskanie agresora. SPD wciąż nie jest w stanie oderwać się od Rosji. Schröder pozostaje w partii, a premier Mecklenburgii założyła z Gazpromem fundację o charakterze przestępczym. Nawet nie możemy tego wyjaśnić, bo zatarła ślady. Były sekretarz generalny CDU dodał, że rok temu Olaf Scholz zapowiedział gruntowną zmianę w zakresie bezpieczeństwa, a potem powrócił do typowej dla siebie polityki kunktatorstwa. Jesteśmy hamulcowym nie tylko w kwestii dozbrajania Ukrainy, ale też samych siebie. Z funduszu wartego 100 miliardów euro wydaliśmy dotąd zaledwie 10%. Paul Ciemiak skrytykował także politykę energetyczną Zielonych, która jego zdaniem przynosi więcej szkód niż korzyści. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że prognozy gospodarcze dla Polski są optymistyczne, a dzięki spadkowi inflacji rynek powinien się stabilizować. Obecny na 23. konferencji rynku kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej prezydent podkreślił, że szybkie odbicie gospodarcze prognozują zarówno specjaliści polscy, jak i zagraniczni. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że także Komisja Europejska spodziewa się wzrostu PKB i spadku inflacji w Polsce. Przewidywania są optymistyczne. Przewiduje się, że na koniec roku inflacja powinna spaść poniżej 10%, czyli że trend będzie spadkowy. Mówiło się, że luty będzie tym najtrudniejszym jeszcze z punktu widzenia inflacyjnego i w następnych miesiącach już powinniśmy mieć spadek inflacji, więc rynek powinien się stabilizować, powinien zmierzać w dobrym kierunku, a więc sytuacja gospodarcza również powinna się poprawiać, co mam nadzieję w niedługim czasie przełoży się również i na odczucia i wyniki gospodarstw domowych. Tegoroczne spotkanie w Bukowinie Tatrzańskiej poświęcone jest m.in. wyzwaniom stojącym przed polską gospodarką i rynkiem kapitałowym w obliczu wysokiej inflacji i kryzysu energetycznego. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych otwarto w Gdańsku. Placówka mieści się w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Inwestycja kosztowała ponad 10,5 miliona złotych, a pieniądze pochodziły z Agencji Badań Medycznych. Teraz wszystkie badania kliniczne będą odbywać się w jednym miejscu, w komfortowych warunkach. Pacjenci zyskają dostęp do terapii, która nie jest jeszcze dostępna, przekonuje rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Marcin Gruchała. Dzięki temu na przykład pacjenci nawet czasami w stanach chorób terminalnych czy takich, gdzie nie ma w ogóle skutecznego leczenia, otrzymują szansę na innowacyjne leczenie, które być może standardem stanie się dopiero za kilka lat. Badania kliniczne ułatwi specjalna ustawa, która jest już procedowana w parlamencie, powiedział wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

with no one near. And I return as chained and bound. Ostatnio, przyznam się, byłem na wernisażu w warszawskiej kinotece, czyli w kinie jak najbardziej, bo i ta wystawa zdecydowanie jest filmowa. No i cóż, bardzo miłe spotkanie, w niektórych wypadkach nawet z bohaterami fotografii, no może niedosłownie, powiedziałbym raczej aktorami, choć nie w każdym wypadku to są rzeczywiście aktorzy, no ale w sensie procesu realizowania tych fotografii, to właśnie te osoby, które użyczyły swoich twarzy pewnym postaciom historycznym. No właśnie, bo to specjalna wystawa, Wyśniona historia kina na Podlasiu, o której oczywiście już słyszałem, o której mówiliśmy w Trójce jeszcze w roku ubiegłym, bo to naprawdę bardzo, bardzo specjalne przedsięwzięcie. Organizatorzy, pomysłodawcy tej ekspozycji, no jeśli nie mogli sięgnąć po naprawdę historyczne fotografie sprzed 100 czy nawet ponad 100 lat, no to właśnie sobie je wyśnili. A nie mogli sięgnąć, bo one się po prostu nie zachowały, a może nawet też nigdy nie powstały. Ruszyła wyobraźnia, no i zostali zaproszeni do tego wspólnego projektu aktorzy, reżyserzy, wiele różnych osób, które zagrały ostatecznie postaci, słynne postaci pochodzące z Podlasia, a które później stały się sławne na całym świecie, przede wszystkim w Hollywood. No i tak właśnie powstała ta wyśniona historia kina na Podlasiu. Wiele z tych fotografii miałem okazję zobaczyć też w albumie wydanym przy tej okazji, ale dopiero teraz po raz pierwszy mogłem zobaczyć w tych dużych formatach na tej ekspozycji. I wystawa, którą absolutnie wszystkim kinomanom polecam, jest czynna, będzie czynna jeszcze do końca marca właśnie w warszawskiej kinotece. No i to, co też niezmiernie ważne, te fotografie zostały zrobione naprawdę na historycznym, starym sprzęcie i w technologii sprzed ponad 100 lat. Ale o tym na pewno najlepiej za kilka minut opowie nam filmoznawca dr Tomasz Adamski, jeden z pomysłodawców wystawy Wyśniona historia kina na Podlasiu. Passing school years. Gdyby ktoś nie wiedział, to warszawska Kinoteka znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki. To oczywiście kino wielosalowe, a te sale rozrzucone są na parterze, na pierwszym, na drugim piętrze. No ale właśnie, wybierając się na jakiś seans do kina w tym miesiącu, w marcu, warto, niezależnie od tego, w której sali on się odbywa, zatrzymać się na pierwszym piętrze. Tam właśnie znalazła swoje miejsce wystawa Wyśniona historia kina na Podlasiu, o której już dzisiaj wspominałem. No a więcej na ten temat powie nam filmoznawca, współorganizator tej ekspozycji, dr Tomasz Adamski. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Wernisażowi towarzyszyła również promocja albumu, bo to jest też ważne towarzyszące tej wystawie wydawnictwo. Co możemy o nim powiedzieć? Tak, te historie są niesamowite, fascynujące i chcieliśmy, żeby coś po tej wystawie zostało. Ona jeździ po Polsce, zaczyna jeździć po świecie, byliśmy między innymi w Berlinie, ale chcieliśmy też, żeby te historie zamknąć na papierze i żeby te zdjęcia wraz z opisami po polsku i po angielsku można było zobaczyć, więc album zawiera ponad 40 takich fotografii wraz z opisami wszystkich postaci, które pokazują, jak bogata jest historia podlaskiego i polskiego i światowego kina i jak duże też przełożenie mieli ludzie, którzy urodzili się w Polsce czy na Podlasiu na to kino światowe. A masz jakąś ulubioną fotografię? Z jak wielu, przy okazji zapytam? 40 fotografii. Ja mam kilka takich ulubionych i nie potrafię na nie patrzeć tak obiektywnie, bo jak patrzę na każdą, to zaraz przypomina mi się cała sesja. Świetne jest zdjęcie Olgi Czechowej, w którą wciela się Katarzyna Herman. To zapamiętałem, bo to była 12-godzinna sesja, która nas naprawdę bardzo dużo kosztowała, bo była robiona w 30-stopniowym upale na wsi, był wypożyczony stary samochód, to wszystko trzeba było zaplanować logistycznie, więc między innymi to pamiętam, ale pamiętam zdjęcie Rafała Rutkowskiego, który wcielił się w Witolda Leszczyńskiego. Sfotografowaliśmy go w momencie, kiedy Witold Leszczyński dowiedział się o śmierci Andrzeja Munka i chcieliśmy takiego aktora, który jest związany z mocno może komediowymi rolami, jakby przełamać trochę jego amplua i pokazać go w taki sposób inny. I wcielił się w tą rolę świetnie i bardzo fajnie się w tym odnalazł. Jest też Kinga Dębska na przykład jako mama braci Kaufmanów. No to chyba najbardziej znani tacy rodzice, którzy urodzili aż trójkę wybitnych filmowców, którzy mieli wpływ na rozwój kinematografii światowej, bo to Dziga Wiertow, przecież Człowiek z kamerą, słynny jego film, bo to Boris Kaufman, który zdobył Oscara za film Na nabrzeżach, ale też słynny operator filmu 12 gniewnych ludzi. No i Michał Kaufman, który przecież współpracował też z Dzigą i też zrobił film Wiosna w Kijowie, był wybitnym operatorem, więc to tutaj ta historia bardzo fajnie wygląda i na zdjęciu, i też można czegoś więcej się dowiedzieć z opisu fotografii. A przy okazji też okazało się, że można dokonać naprawdę istotnych odkryć filmoznawczych. Tak właśnie stało się przy okazji przygotowywania wystawy Wyśniona historia kina na Podlasiu i o tym za chwilę jeszcze porozmawiamy z Tomaszem Adamskim. Oh, Wysyła w kosmos po całym świecie. Wysyła w kosmos po całym świecie. Komety niosą do niej SOS. Jeżeli kogoś już zachęciłem do tego, by zwiedzić wystawę Wyśniana historia kina na Podlasiu, to przypominam, że mamy na to jeszcze sporo czasu. Tak na pewno do 16 marca, bo oficjalnie właśnie do 16 marca w warszawskiej Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki można podziwiać tę wystawę, ale dowiedziałem się na razie jeszcze nieoficjalnie od organizatorów, że ponieważ wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem, to prawdopodobnie będzie ją można nawet zwiedzać do końca marca. A jej bohaterowie to oczywiście ludzie kina, także zdobywcy Oscarów. Wszyscy urodzili się na Podlasiu, no i mieli ogromny wpływ na całą historię światowego filmu. Już wracamy w Trójkowo Filmowo do rozmowy z doktorem Tomaszem Adamskim, jednym z pomysłodawców i organizatorów tej ekspozycji. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Przypomniało mi się, że wy ciągle po tak wielu latach, po dziesięcioleciach tej podlaskiej historii kina, ciągle macie swoje odkrycia. Ty jako filmoznawca również takich dokonujesz i to są bardzo ciekawe historie. Tak, ja się bardzo z tego cieszę, bo jeszcze nie skończyliśmy. No, cały czas się pojawiają też nowe postacie. Ja też nie ukrywam, że od początku nie wiedziałem o wszystkich postaciach, o wszystkich filmach, ale razem z Maćkiem Rantem wymienialiśmy się SMS-ami, mailami, szukaliśmy w internecie, w książkach, w bibliotekach, w starych gazetach, w jakichś innych tekstach. W związku z tym tych postaci jest dużo, tych sytuacji filmowych jest dużo. No myślę, że są one interesujące i ciekawe. Dla mnie bardzo wiele osób było odkryciem. Na przykład Benjamin Zemach, który dostał nominację do Oscara za układ choreograficzny w filmie She. To dla mnie to było odkrycie. To był chyba rok 35? 35 to był film, a 36 to była nominacja. Bardzo krótka, bo za układy choreograficzne dawano przez kilka lat tylko nominację do Oscara. Jego brat był znany, bo on stworzył pierwszy teatr w Idisz. On był w Białymstoku, nazywał się Habima, to był Nahum Zemach. Potem wyjechali do Izraela, Benjamin wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam robił karierę. I o Habimie wiedziałem, ale o bracie Nahuma, czyli Benjaminie Zemachu, nie wiedziałem, więc musieliśmy doczytać, doszukać i w polskim piśmiennictwie niewiele się o tym pisze albo wcale. W związku z tym trzeba było wertować książki, biblioteki. Zamówiłem sobie sporo książek w języku angielskim. I co jest ciekawe, więcej pisze się o tym w języku angielskim niż w polskich publikacjach. spora pewnie nawet część tej historii została zapomniana, no ale też mówimy o czasach, kiedy Polski na mapie nie było, bo to i sięga tak dalekiego okresu, więc może o to było trudniej. Tak, oczywiście, a Białystok to wtedy było Imperium Rosyjskie, ale też byliśmy w takim pasie, gdzie na przykład osiedlali się Żydzi, bo tutaj mogli się osiedlać ze względów historycznych, nie w centrum Rosji, a właśnie na obrzeża ich wypychano, a oni mieli pieniądze, oni byli właścicielami kin, mieli potencjał i mieli finanse do tego, żeby te filmy produkować. W związku z tym, no, mówimy o artystach, ale też mówimy na przykład o rodzinie Weinsztatów, którzy byli właścicielami kina Apollo słynnego, do którego przyjechała też Nora Ney, też wielka gwiazda przecież polskiego kina, wróciła do swojego rodzinnego Białegostoku, tam był wielki baner też na tym kinie i ona też pokazywała swoje filmy tutaj, więc to jakby są różne perspektywy, z których możemy spojrzeć na tą historię kina. Różne perspektywy, ale też naprawdę wiele, wiele ciekawostek dotyczących całej historii, nie tylko właśnie już podlaskiego, ale i światowego kina. To wszystko znajdziemy na wystawie Wyśniona historia kina na Podlasiu, no i też wydanym przy tej okazji albumie. I to opowieści filmoznawcy doktora Tomasza Adamskiego. Przypominam, wystawa na pewno otwarta w Warszawie do 16 marca, a prawdopodobnie nawet do końca miesiąca. Zapraszamy. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Mamy, myślę, dobry tydzień w kinach. Przed nami interesujący weekend. Tak, i właśnie warto w tym czasie wybrać się do kina, bo jest z czego wybierać. Za chwilę w Trójkoło Filmowo wrócimy jeszcze do rozmowy na temat filmu Michała Kwiecińskiego. Filip to polska premiera tego tygodnia, ale absolutnie zwracam uwagę na film brytyjski Sama Mendesa, Imperium Światła z Olivią Colman w roli głównej. O tym filmie, no film brytyjsko-amerykański, tak dla porządku, o tym filmie dużo już mówiłem przy okazji festiwalu Energa Camerimi, czy jeszcze w roku ubiegłym, bo tam był on pokazany. To znowu mocno autobiograficzna historia reżysera, właściwie nawiązuje Sam Mendes w tym wypadku do historii jego matki. Tam właśnie zagrała Olivia Colman. Jest to jej historia właściwie miłosna i dramatyczna, a wszystko się dzieje na tle dosyć też istotnych wydarzeń społecznych. No i przede wszystkim podobnie, bo ten film może nam się tak kojarzyć jak Fabelmanowie Stevena Spielberga, to również film o kinie, o filmie, bo jego akcja przede wszystkim właśnie w takim bardzo stylowym kinie cały czas się toczy. Jedna z ciekawszych propozycji tego tygodnia, Imperium Światła. No i mamy jeszcze jedną polską premierę. No i sam jestem ciekaw, jak ten film przyjmie publiczność, bo wspominałem niedawno w Trójkowo Filmowo, zapowiadałem, że rozmawiałem właśnie z moim gościem o filmach erotycznych, tych polskich filmach erotycznych, których powstaje ostatnio coraz więcej. Zapowiadałem, że będą w tym roku kolejne. No i oto mamy Pokolenie IKEA w reżyserii Dawida Grala. Może nie jest to wprost erotyk, ale to jest bez wątpienia mocno rozerotyzowany film. Uczucia mam po projekcji dosyć mieszane. Zobaczymy po weekendzie, czy ten film przyjmie się wśród publiczności. Ale nie mogę powiedzieć inaczej, z przyjemnością patrzy się na ten duet ekranowy, który stworzyli w tym filmie Michalina Olszańska i Bartosz Gellner. No a my już wracamy do drugiej, ważnej, bo wielokrotnie już nagradzanej polskiej premiery tego tygodnia, czyli filmu Filip w reżyserii Michała Kwiecińskiego. No i zgodnie z obietnicą za chwilę spotkamy się z odtwórcą tytułowej roli w tym filmie, Erykiem Kulmem Juniorem. Filip to nasza premiera tygodnia. Premiera filmu to dla ciebie duże święto po tak docenianej już roli? Tak, myślę, że tak. No jest to na pewno już zwieńczenie ostateczne i gdzieś już trochę na to czekaliśmy, już trochę to wszystko puchło, więc dobrze, już oddamy to widzom i zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że widzom się będzie podobał film i wreszcie. Z jakimi wspomnieniami zostałeś po tej pracy? Co dzisiaj najmocniej przychodzi ci do głowy, gdy właśnie spotykamy się na premierze Filipa? Chyba ten magiczny czas kręcenia filmu i tego wszystkiego, co się działo wtedy i w trakcie przygotowań. Mówisz magiczny czas. W czym była ta magia przede wszystkim? W ludziach, którzy się zebrali przy tym projekcie. To była fenomenalna ekipa. Zarówno operator Michał Kwieciński, czy Michał Zobryciński, Michał Kwieciński, reżyser i cała ekipa europejska, aktorska. Wszystko się złożyło. Kostiumy, scenografia fenomenalna, charakteryzacja. No, wszyscy ludzie jakoś tak się złapali w tym samym i mimo tego, że było ciężko, to jakoś wszyscy się wspierali w tym i była jakaś taka wspólna droga i tak wspominam film. A jak ci się pracowało z reżyserem Michałem Kwiecińskim? To nie była wasza pierwsza współpraca. Czy widzisz jakieś znaczące różnice w stosunku do tego, jak się z nim pracowało na planie serialu Bodo, a jak później przy Filipie? Tak, no to była zupełnie inna praca. Ja też przy Bodo nie byłem główną postacią, więc to nie o mnie chodziło i to nie ze mną Michał rozmawiał, czy tak powiem, w takim wymiarze jak przy Filipie. Więc to była zupełnie inna praca, aczkolwiek no wtedy się poznaliśmy, rozmawialiśmy, Michał zobaczył moją energię, zobaczył mnie w scenach, zobaczył mnie przed kamerą, zobaczył gdzieś to coś, co popchnęło go do tego, żeby mi zaproponować tę rolę, więc na pewno gdzieś zalążek był tego naszego porozumienia i tego, że w miarę podobnie widzimy niektóre kwestie, no i tak. I wszyscy, którzy film widzieli już, film Filip, oczywiście myślę, zgodzą się ze mną, doskonale się stało, że Michał Kwieciński spotkał się ponownie z Erykiem Kulmem. Do rozmowy, za którą wrócimy za chwilę. So I anyone, anywhere. I don't understand if you really care. I'm only here in negative. No, no, no, no. So I turn the radio on, I turn the radio off. And this woman was singing my song. Lover's in love and the others run away. Lover is crying cause the other won't stay. Some others have her only weeping for the other who was dying since the day they were born. Filip, to przypomnę, ekranizacja powieści Leopolda Thurmonda, a odtwórca tytułowej roli Eric Kulm Jr. to ostatni laureat nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Już wracamy do naszej rozmowy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W filmie tworzysz wiele bardzo interesujących duetów aktorskich, bo twój bohater oczywiście wchodzi w interakcję z wieloma osobami. Różny jest charakter tych spotkań. Ciekaw jestem, czy masz tutaj jakąś swoją taką ulubioną relację, którą najlepiej, najmilej wspominasz, bo niekoniecznie to musi być ta, która nam się wydaje po obejrzeniu fabuły. Wydaje mi się, że największą więź, jaką tworzyłem, jest z Wiktorem Etlecz, czyli od twórcy Opiera, z którym grałem jego najlepszego przyjaciela. No i to się przyniosło do życia. My mamy super relacje i naprawdę się zaczęliśmy przyjaźnić. Byliśmy razem w Barcelonie. Prywatnie już rozumiem. Tak, no pojechaliśmy sobie do Barcelony, mieszkaliśmy sobie razem, więc jakby w ogóle mega fajny człowiek i złapaliśmy jakiś taki śmieszny bakcyl, że jego rodzina mnie zaprasza do siebie, teraz mam przyjechać, więc jakby jest w ogóle jakaś się przyjaźń, bo to zawsze mogę u niego spać, jak jestem w Paryżu, więc jakoś tak zawsze jak się widzimy, to rzucamy się w sobie w ramiona, jakbyśmy się znali od zawsze. I to się przekłada, mam wrażenie, na ekranie. No, nasza relacja tam jest mega szczera i jest to jakieś takie wartościowe. Czego musiałeś specjalnie nauczyć się na potrzeby tego filmu? No musiałem się nauczyć niemieckiego. Oczywiście nauczyłem się podstaw niemieckiego, w sensie wiem dlaczego, znam czasy, nie mam słownictwa, no bo to jest kwestia nauki dalej, zapamiętywania, ale jakby rozumiem ten język, wiem dlaczego się mówi w taki, a nie inny sposób. Zrozumiałem mechanikę tego języka, więc to... No i chyba tak naprawdę to była największa... No zacząłem dobrze ćwiczyć, jakby było fajnie. No właśnie, a ta ekspresja fizyczna, taniec? No to znaczy, to tam tańca nie było jakoś super, super dużo. Trochę żeśmy się uczyli, ale ja zawsze byłem w miarę motoryczny, bo dużo ćwiczyłem, dużo trenowałem, więc to było bardziej rozwinięcie niż jakby rozpoczęcie. Teraz możemy oglądać Cię w Filipie. W czym jeszcze zobaczymy Cię w tym roku? Będzie serial teraz Lipowo, Zmowa milczenia. Tam fajną rolę mam, takiego ciemnego charakteru trochę bardziej. W Teściach 2 będę z fenomenalnymi aktorami grał. Zastępujesz Marcina Dorocińskiego tym razem, można tak powiedzieć. Coś tam. Nie chcę mówić, co tam się będzie dało, bo chyba nie mogę jeszcze. No i to, i teraz kręcimy właśnie serial Kanal Plus, ale to nie wiem, czy to będzie jeszcze teraz. Jest jeszcze polsko-kanadyjska produkcja Przysięga Ireny i to jest też wojenny film, w którym miałem przyjemność zagrać. No i dzięki temu wiemy, że Eryka Kulma Juniora zobaczymy w tym roku jeszcze w wielu produkcjach, w wielu filmach kinowych, ale też w serialach telewizyjnych. Na pewno warto, bo na pewno warto wybrać się na Filipa już od dzisiaj do kina, zobaczyć Eryka Kulma na dużym ekranie. Ci, którzy film widzieli, nie mają co do tego wątpliwości, Michał Kwieciński odkrył kolejny nowy talent aktorski w polskim kinie. Eryk Kulm właściwie jest w tym filmie Filipem, bo on go nie gra, on po prostu jest. No i możemy już się o tym przekonać. Nieprzytomny wzrok ciągle błądzi, wcale nie ma tutaj jej.